comença. Món salvatge. Una aventura amb intrèpids i guerrers de la foscor. Món salvatge. Realitzat per Maria Josep Casals. Amb les veus de Pere Arenado, Joan Arenyes, Jordi Casas, Valentí Ferran i Débora Simons. Un programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Montaner. Bon salvatge, i que la fe en Raito Bobo no et protegeixi. Ordinador, aturi la seqüència d'impuls. El nucli ja ha estat afectat per la nova barreja de fluids, avortament inviable. Per Raito Gobun, estem condemnats! Ordinador, localitza el capità. Què vol dir, Nunke? Jo sóc el capità. El capità és dins la nau, tripulant Nunke Garno. I doncs, què esperava? Ordinador, descarti la clonació. Ordinador, nova ordre. Immobilitzi l'oficial d'Oikaran Jemtet. Jemtet, apartis! No! I bé, Nunke, encara discuteix la meva autoritat dins aquesta nau? No ets més que l'ombra d'un gran home. L'ombra? Mira, en Jemtet. En sí que és una ombra. Fixa't com es retorça dins l'aura de foc que l'envolta. És vostè un... Un què, Nunke? Ni ho sap ni ho sabrà mai. Sóc l'escollit de la gran germandat. Meu és el destí de tot món salvatge. Sí, senyor. I ara retiris. Vull veure tots els tripulants al Saló Uylan. Els he d'anunciar la seva mort. Com vostè ordeni. Tripulant, no quedar-me. Obertura immediata de l'accés principal a cúpula de les perdicions. Identitat comprovada. Se li permet l'accés, tripulant Nunke Darno. Nunke Darno, què fas per aquí, tu? Pensava que els Jemtets es passaven tot el dia tancats a les seves cambres. La meditació ja no em serveix de res, Wicut. Caram, quin canvi, Nunke. Estàs interessat en entrar en algun dels mòduls de plaer? No, he vingut per... demanar-te consell. A mi? Jo només estic aquí per oferir-vos diversions. Hem iniciat una seqüència d'impuls 20 i el nucli ja està començant a corrompre's. És impossible aturar el procés. Què? Com pot haver-ho permès el capità Montaner? Ell... no és aquí. Però si l'he vist fa uns minuts. No és ell, l'ordinador n'ha fet un duplicat. I on és? Ha mort. Això és el que creiem. Raito Gobun ens perdoni. I m'ha demanat que renunciï a tota la tripulació al Saló Uylan. Els vol anunciar la seva mort. I està fluint amb tot això. És perillós desobeir-lo. T'ajudaré a organitzar la reunió, Nunke. La majoria dels tripulants en coneixen prou bé. Faran el que jo els digui. Gràcies, Wicut. Ha d'haver-hi alguna manera de desactivar el programa. El codi d'accés necessari tan sols el sap l'autèntic capità. És impossible accedir a la base de dades utilitzant els nostres protocols. Alguna manera d'haver-hi de... Simulació aportada per aturada cardíaca de l'usuari. Simulació aportada per aturada cardíaca de l'usuari. Vull que t'informaria. Envio d'equip a la cúpula de les perdicions. Immediatament. Ordinador, estat de la tripulant Garuma Dain. Ha mort. Els seus vasos sanguinis no han suportat l'implosió. Oh, no. Quina desgràcia. Però per com pot haver explotat el simulador? No havia succeït mai abans. Ordinador, anàlisi de l'incident. Anàlisi? Destrucció del simulador segons programa, ordre prioritària. Només pot haver estat cosa del capità. Estem perduts. Apartinso, hem de recollir el cadàver de la tripulant. Apartinso, hem de recollir el cadàver de la tripulant. Apartinso, hem de recollir el cadàver de la tripulant. Apartinso, hem de recollir el cadàver de la tripulant. Al mateix temps, a Krukum Kobum, planeta d'Oikaren. Però, nonsens, per què em vol matar? En el cens, cerques? I ja no n'hi ha cap de nonsens aquí! Qui ets? Com t'has atrevit a entrar dins el cos del Max? Dins? Jo sóc en nonsens! Ell és humà! No pot transfigurar-se! Deixa de parlar d'ell i comença a parlar amb mi, brètol menyspreable! Si és cert el que dius, pertança a la confradia de la Santa Vagina Desencarnada! Que poc saps de l'ordre de les coses! Jo en vaig ser el creador! Tu? Però si ets un ésser de llum, no em puc dir servidor de la foscor! T'he enganyat! He fet de creir tan llum que els teus nassos i ni te n'has adonat, estúpid! I et creus un Messies? El teixit de la realitat depèn del meu sacrifici! Ni ho pensis, bastard de les tenebres! Que potser no saps que la Gran Germandat exigeix la teva mort? No! Aquesta és la voluntat dels grans! Menteixes! Incrèdul! He estat la teva incredulitat! Jo l'he estat! I ha estat la que t'ha portat fins a aquest extrem de bogeria! T'hem utilitzat com hem volgut! La Gran Germandat està per sobre d'aquestes faleres humanes! Això és el que creus? Tot és baix, al cel i a l'infern, i més allà! M'esteu destrossant! I no hem fet més que començar! Necessitem la força del teu dolor per aconseguir destruir els xeverens i quedar-nos en món salvatge! No hi ha destí, doncs és tot una gran mentida! I tu ets la boca que les diu, imbècil! Renego de tots vosaltres! Pots fer o dir el que vulguis sobre la cartroïda menys! Tot s'ha decidit! Aixeca els ulls! Són ells! Mira'ls! La Gran Germandat! Abraça la teva passió! L'abraço! Abraça la teva ment! L'abraço! Abraça la teva ànima! L'abraço! Finalment, travessa la frontera! La travesso! Planeta Liquid. Llar dels únics predestinats. Sala de parts de laboratori de cossos sense ment del doctor Crumpton. Les mares? Oh, molt bé! Així és un mal lloc del comissionat! Això no serà possible. La nit fins a mirar. Oh! Ah! La llunada! Però què és aquest monstre? No pot ser el nostre fill! De fet, ho és. Ordinador, destrueixi'ls. Desgraciats, mai dependreu veritat? Patètics, insolents i ridículs. Penseu que teniu el poder de donar la vida, de concedir la mort? Escolts les vostres cadàvers. Ah, i ara, enginyer monstruós, vine amb mi. Anirem a veure junts el capità Montaner. Ordinador, travessi el cor del Gemtet amb un làser negre, però evitant infligir qualsevol lesió. Només vull que pateixi cada cop que el seu cor bategui. Escàner realitzat. Incisió en 3 segons. 2, 1... Ordinador, què succeeix? Baixada massiva d'energia. Què està succeint? Baixada massiva d'energia. Està absolutament corromput. Depenem de les reserves. Impossible completar la seqüència d'impuls. Merda, no pot acabar tan de pressa. Senyor. Digui'm, tinent. L'almirall Guro m'ha fet arribar un comunicat. Aquí el té. Així que ens recomana que no ens allunem tant de Montsalvatge. Jo puc fer el que vulgui. Qui es sent per donar-me ordres? No, jo no sé res, tan sols he cregut que havia de veure aquest document, senyor. Ha fet bé, tinent. Prendré les mesures pertinents. Connecto amb base Esperança, de tota manera? Per suposat, tinent. La nostra missió ha de continuar, sigui com sigui. Ordinador, arxiu 4/6/9CH. Punt. Nau estel·lar, Arcàngel 2, demanant accés de protocol Quincut a les zones de freqüència de base Esperança. Paral·lelismes establerts. Els saludem, salvatges. Obrim canal de comunicació. Els guerrers els escolten amb atenció. Objectiu. Destrucció d'en Blindat i el seu creador, Amiuk Shepherds. Escenari. Lluites virtuals a Montsalvatge. Risc Mort. Rebut. Arcàngel 2. El primer alferes de la nau està preparat. Tinent, tenim l'alferes preparat? Sí, capità. Transport! Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel 2, alferes Adolfo Sánchez Alonso de Padajà. Hola. Tan sols hola? Hola, senyor. Sí, senyor! Sí, senyor. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fem rei Togobun el protegeixi. Gràcies. Està disposat a demostrar-nos la seva vàlua com a guerrer de Montsalvatge, alferes? Claro que sí. Doncs el tinent Arenyes li donarà més detalls sobre el que ha de fer. Bona nit, alferes. Bona nit. Bé, el que li proposo és una prova d'enginy, de coratge fins i tot. I està disposat? Claro que sí. Ens ha de jugar una partida de Vedas amb el capità. El coneix, el Vedas? No. Doncs jo li explico. Davant nostre, si s'hi fixa, hi ha una gran catifa de metall i flames. A qualsevol dels seus forats s'hi pot amagar un Gunzur, la bèstia de la por. Una mossegada seva i mai més no podrà apropar-se a una base de reclutament. Pensi que hi ha 8 caselles en total i que n'han aprovat la meitat per superar la prova, que li reportarà un punt positiu. Ho entès? Sí. A quina casella vol posar la mà en primer lloc? Número, no? La que vostè digui. La 7. Per què la 7? Perquè és el meu número de la sort. Bé, ha tret la mà i no hi hem vist cap senyal. I ara, Alferez, quina casella escull? La 3. Per què la 3, Alferez? Perquè és un número màgic. A veure, el Guntur segueix sense aparèixer. Però el comencem a valorar. Per on vol continuar, alferes? Per la... 8. Pel 8? Sí. I no em digui que és màgic el 8. El 8 és el número de la perdició absoluta! No. No? No. Si atreveix? Sí. Posi-la. Molt bé, segueix tenint sort. Però encara li queda una casella per provar. Però quina? El 5. El 5? Provem-ho? Bé. Tampoc apareix algun tur. Ha superat la prova. Però quina casella suposa vostè que hi era? A la 2. A la 2? Segur? Sí. Doncs s'equivoca. Era a la 1. Perquè algun tur és la unitat absoluta. De totes maneres, l'ha vençut i guanya un punt positiu que podrà aprofitar posteriorment per equilibrar els seus nivells de força, experiència i valentia. Ordinador, procedeixi a l'eliminació d'en Guntur. Sí, senyor. Tinent, acompanyo d'Alferes al simulador. Per aquí, Alferes. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Sánchez, m'escolta? Sí. Està veient a la pantalla del seu ordinador l'estructura metàl·lica i el crono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Quin número apareix? El 6. El? 6. 6. Alferes es troba a la cúpula de Tournament. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis oscurs i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esprits del mag Thaureiden Munken. Opció B. Saltar l'abisme de Doiden Ocus. I opció C. Demanar als bruixots de Federamin un encanteri de protecció. Opció B. Opció B, el feres? Sí. Sí? Sí. Sí, senyor! Sí, senyor. Guanya un punt de força, en perd 2 d'experiència, però en guanya un de valentia. Alfera s'acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, que és just darrere la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, bé, tenen quelcom d'especial. No estan fetes de marbre o de fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui les puja. Què vol fer ara? Opció A, apretar a córrer en direcció oposada a les escales. Opció B, intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels Xeus. I opció C, anar avançant lentament. Opció B. Segur? Segur. Guanya 2 punts de força, 2 d'experiència i 1 de valentia. Molt bé, Alferes. Alferes ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. La gran roda de metall que penja del sostre s'acosta perillosament al seu pit. El partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A, ajupir-se. Opció B, caminar cap endavant i molt a poc. I opció C, concentrar-se en la llum del fons i avançar sense por. Opció B. Sí, Alferes? I per què? Perquè si em cau una bola a sobre, hauré d'anar amb precaució, avançar, però amb precaució. Bon raonament, això sí. No guanya, però, cap punt de força i tampoc cap de valentia, però sí un d'experiència. Fem un recompte, Alferes? Sí, sí. Té 3 punts de força. En té 1 d'experiència i en té 2 de valentia. Creu que n'hi ha prou per vèncer el fals delicat d'aquest nivell? Clar que sí. Doncs sí! Gràcies. Fins i tot en Dunque el saluda. Ens veurem la setmana que ve a la nau estel·lar Arcàngel 2. Intentarem superar el monstre del segon nivell. D'acord, Alferes? D'acord. Ha estat un plaer servir amb vostè. Fins la pròxima setmana. Bona nit. Bona nit. Més tard, a la cúpula de les perdicions... Wicut, has pogut parlar amb els representants de la tripulació? Sí, Dunque. I estaven molt espantats. Molt. Intueixen el que està succeint, estic segur. He intentat treure-s'hi del cap qualsevol que moria. Però alguns s'asseguren haver vist éssers molt estranys dins la nau. I el capità apareixent de sobte dins les cambres. Estrany, molt estrany. De totes maneres, ens esperen el sol. Ara l'informaré de... No cal, Dunque, ja l'he sentit. Capità, em pensava que era el... Sóc a tot arreu. Estic desenvolupant poders d'omniscència. Em puc materialitzar i desmaterialitzar tota la nau. I fins i tot fora. Així que ho sé tot. Acompanyi'm al saló. Sí, senyor. Feu tan soroll i escolteu-me amb atenció! Així m'agrada. El nucli de la nau és a punt d'explotar. Encomaneu les vostres ànimes a Raito Gabun perquè és gairebé impossible poder aturar el procés de degeneració dels teixits principals. Com ens ho pot dir amb aquesta tranquil·litat, capità? Es pensa que som animals que pot sacrificar sense pensar-s'ho 2 vegades? No era pas la meva intenció ofendre l'Alferes, dir-ho. Ni a vostè ni a cap dels presents. Però crec que la situació és prou preocupant com per despullar la veritat. Podem enfrontar una revolta, capità. Això ja ho veurem. Al mateix temps, més enllà de la frontera... On m'heu portat? Digueu-me! Això no és pas la frontera! Sí, que ho és, fill nostre! Però hi ha mons, estrelles, vida! No té res a veure amb el camí de llum! Cap apòstol ha dit la veritat sobre la frontera! Nosaltres vam intentar advertir-vos, però no ens heu volgut escoltar mai! Mai! Jo estava disposat a escoltar-vos! Per què no vau inspirar-me a mi, almenys? No ho mereixes! Només ets un animal indigne! Un animal indigne? Penseu que podeu fer el que vulgueu amb mi? Doncs no! De res! No et serviran les teves paraules verinoses aquí! Nosaltres no som ni carns ni ànima! Estem més enllà que tot! Som vida, i mort, i sexe, penetrat per l'impotència! On em porteu? Digueu-m'ho! Escolta, la teva ànima! Utilitza els poders dels que tant presumeixes i ho sabràs! No en sóc capaç! Doncs mira, sota el teu! Què? Per Raito Gobun! No! Et condemnem a patir el martiri que esperaves! Planeta oblit! Al mateix temps, el Graal d'Amiuk Xeprens... Amiuk, amor meu... Digue'm, Xeijo. En necessito. No en tinc prou amb que em diguis això, i ho saps. Però, Amiuk, no hi ha manera que t'apartis de... D'elles, d'ells, et molesten les meves infidelitats. Digues! Sí. Doncs pesta'n, no et necessito. I els meus saben sí, perquè ells em donen poder. El poder que necessito per trobar el Capità Muntaner. Què hi té a veure el Capità amb tot això? Molt. S'està fent molt poderós. Gairebé m'ha cremat la mirada quan ha travessat la frontera. Ho ha fet? I tant. I la Gran Germandat l'ha portat a Planeta Oblit. Les teves profecies s'acompleixen, doncs. Has dubtat dels meus poders en algun moment? No, mai. Bé. Agenolla't, amor meu. Humilla't i humilla'm. Oh, Amiuk. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Ordinador, estatus! El nucli ha perdut el 70% de la barreja original. Aviat serà impossible controlar les funcions bàsiques de la nau. Hem d'impedir-ho, senyor. Sí, però necessito més temps! I l'ajut d'algú que conegui el nucli a fons. Jo podria endinsar-m'hi. No sóc humà després de tot. L'almirall Guró té un alferes que és perfecte per la missió, senyor. Ha estudiat la nostra nau a fons. N'està ben segur, tinent? Sí, senyor. Així doncs, transport! Benvingut novament a la nau estel·lar Arcàngel 2, alferes Luis López Navas de Barcelona. Alferes? Bona nit, senyor. Bona nit. Què vol dir? És que què, Alferes? Que no escoltava. Qui no l'escoltava? Per les intercomunicacions. Intercomunicacions cap a on? Per qui? Amb quin objectiu? No sé... No dubti, Alferes! Alferes! Sí, senyor. Estem esperant una explicació. Alferes. Sí? Em vol decebre tant d'hora? No, senyor. Com? No, senyor. Bé. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fenrir Togobun el protegeixi. Ha estat atent, per cert, a les explicacions sobre mecànica del Mirant Guiura? Sí, senyor. Sí? Sí, senyor. Doncs ara ens ho demostrarà. Digui'ns, com hem de programar l'ordinador perquè pugui restaurar el nucli? Mm? Com? Com, Alferes? Alferes, exigeix una explicació immediata! Amb un programa de... En un programa de què? De... Alferes! Sí, senyor. Pensa que potser el nostre ordinador pot ajudar-lo? Sí, senyor. Així doncs, ordinador, obri el primer menú de treball. Introduir un codi de prioritat Ferku. 2. Introduir un codi de prioritat Larkun. 3. Introduir un codi de prioritat Kamuk. Què me'n diu, Alferes? Què fem? Anem-hi. Cap a on? Quina opció del menú hem d'escollir? Ordinador, repeteixi les opcions. 1. Introduir un codi de prioritat Ferku. 2. Introduir un codi de prioritat Larkun. 3. Introduir un codi de prioritat Kamuk. I bé, Alferes López Navas? El 2, el Larkun. Introduir un cori de prioritat, l'Arkund! Efectivament, Alferes, no anem pas malament. Vinga, tenim un nou menú a punt, Alferes. Ordinador, obri'l. 1. Alterar la barreja principal amb 3 grams de Faircook. 2. Ampliar el radi del nucli un 80%. 3. Afegir 8 mil·lilitres de Darkundat al Gibbo. I bé? El 3. Augmentar 8 mil·lilitres al Darkundat. Per què? Per què el feres? Perquè seran suficients. Seran suficients? Ho ha provat algun cop a base d'esperança, això? No. No! I vol que aquí ho provem per primer cop. És molt perillós, el feres. Comprovem-ho. Segur? Sí, senyor. Provem-ho, doncs. No! El problema era un dels temes. S'havia amagat dins el nucli. El feres, elimini'l! El feres amb les naves, creu que em pot eliminar així com així? Sí. Com, el feres? Amb un teixicat. Amb un teixicat no em podràs pas, putrit servidor de la llum! Provi-ho, el feres! Teixicat! Equilibri. El destemps continua aquí. El feres! Si no em destrueix aviat, me'l cruspiré! Vinga, el feres! Tinent! Pensa que podem fer alguna cosa nosaltres per ajudar-lo? No, capità. El feres, torna-ho a intentar. Vinga, el feres! Vinga, el feres! M'estic acostant cada cop més al seu coll! Molt bé, el feres! Només en necessitàvem 2 de teixitats. Una mica més i ens destrueix a tots plegats. Ha aconseguit, així doncs, un punt positiu. Podrà utilitzar-lo per equilibrar els seus nivells de força, experiència i valentia durant la lluita amb el monstre. Tinent, acompanya l'Alferes al simulador. Alferes, vingui cap aquí, va. Seqüències de simulació preparades. Món salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes López, m'escolta? Sí, senyor. Està preparat per entrar en el segon nivell de món salvatge? Sí, senyor. Bé, saludi el Tarnucus d'aquest nivell. Veig que segueixen entenent-se els terraquis i els salvatges a la perfecció. Premi la tecla ESC. Ja ho ha fet? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Introdueixi el següent codi i li agrairia que després de cada número em digués també sí senyor per indicar-me que l'ha rebut. D'acord? Sí senyor. 4. Sí senyor. 5. Sí senyor. 2. Sí senyor. 2. Sí senyor. 0. Sí senyor. 6. Sí senyor. 2. Sí senyor. I 1. El Feres, m'escolta? Sí, senyor. Està veient en aquests moments l'estructura metàl·lica i el crono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí, senyor. Bé, aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a Montsalvatge segons el calendari Faiku. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si premen la tecla S i introdueixen el número que haurà acabat de dir, precedit de tants zeros com espais en blanc quedin a la finestra que s'ha obert. Així doncs, premi qualsevol tecla per aturar el cron. Ho ha fet? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Quin número pareix? El 16. El 16. El Feres acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. Davant seu hi ha tota mena d'imatges absurdes. Un nen que es menja les seves pròpies mans. Una mare que s'arranca el fetus. I mentre un intens ras de llum se li acosta, què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. opció B, adoptar la posició de Drone Mowers per invocar el pou protector de la putrefacció. I opció C, deixar-se endur pel corrent del túnel, porti on porti. Opció C. Sí, Alferes? Sí, senyor. I per què? Perquè si és un infern el que m'esperaria allà baix, doncs com tinc l'ànima pura, doncs pues, no... No què? No, no m'ocorreria res. La B m'ha dit, oi? Sí, senyor. Per un punt de força, en guanya un d'experiència i un de valentia. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. Els bisbes de Tarbion li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc vertides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós Sarkfield corrent per terra. Fixi-s'hi. Segui endavant i procura esquivar el Sarkfield amb un salt. Opció B. Guanya un punt de força, cap d'experiència i en perd dos de valentia. Alferes acaba d'entrar al regne de Castensang, un dels més perillosos del món salvatge. Dels abismes infinits que rodeixen el castell, sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de Milk Shepherds. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar als déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. I opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Opció C. Opció C. Segur, Alferes? Sí, senyor. Sí? Sí, senyor. Per un punt de força. En perd dos més d'experiència. I en perd dos més de valentia, Alferes. Fem un recompte, Alferes? Sí, senyor. Té un punt negatiu de força. Té un punt negatiu d'experiència. I té tres punts negatius de valentia. I això significa que la Lolita se'l cruspeixi immediatament! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40/1/5. Trajectòria de calibració 7. Capità Montaner, totes les seccions, preparin-se per l'entrada d'una nova seqüència de rumb. Però, capità, no hauríem d'apartar-nos de Montsalvatge, ja sap el que n'opina l'almirall Guro. I no m'importa en absolut. Ara només estic obsessionat per una cosa, la Terra. La Terra? S'ha tornat boig. No podem anar-hi, les lleis de pau de l'univers ens ho impedeixen. Estic per sobre de llums, foscors i lleis. Hi anirem, li agradi o no. Vull esbrinar els motius pels quals aquest planeta és el bessó de Montsalvatge i per què en Xeperens hi està tan obsessionat. Ens arrisquem a que el gran tribunal intervingui. No ho farà! Els seus membres no tenen valor. Senyor, estem parlant de divinitats. Precisament per això, Duncan! Evidentment, no puc oposar-me. No, no pot. I no ha d'intentar-ho tampoc. Introdueixo les coordinades a l'ordinador, senyor? D'immediat! Al mateix temps, a Planeta Luituk... Doctor Krumtok, entrada 1001, accés? Concedit. Què et succeeix, fill meu? He pecat novament, pare. Els confessors cibernètics de Planeta Luituk estan farts d'escoltar-te. Doncs haureu de tenir una mica de paciència amb mi, perquè he tornat a matar. Saps quin és el càstig? Per suposat. L'he fruit milers de vegades. Fruit? Curiós concepte. Incorrecte, segons els meus paràmetres. Digues el que has de dir, màquina cabrona. Doctor Krumtok, ets infernal. Et condemno a besar 10 vegades els testicles de bronze de Raito Gobun i a patir la seva fora. La seva fura! Vull la seva fura! Doncs ara la sentiràs. Sí, porta'm amb el capità Montaner. T'estic esperant, Krumtok! Al mateix temps, a la nau estel·lar Arcàngel 2. Senyor, tenim problemes amb el plànol tàctic de l'ordinador. Problemes? Quins? Miri la pantalla, senyor. Maleït sia, quin ha estat l'error, Dunque? Per què no som a la Terra? La separació de les dues meitats de la realitat pot haver canviat de lloc, senyor. Obri el canal de comunicació, Dunque. Li pregarem a un dels reclutes de l'almirant Giuro que ens ajudi a localitzar el seu planeta. Tinent Arenyes? Sí, senyor. Obri la seqüència de transport! Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel 2, el Feres Esteban Nieny, de Barcelona. Hola, bona nit. Bona nit? Sí. Sí? Sí, senyor. Bé, que la Fenrir Togobun el protegeixi. Necessita la seva protecció? Sí. Per què? Perquè no sé per on vaig, eh? No sap per on va? No. Què vol dir això, el Feres? Que no ho domino gaire, això. No domina gaire? No. Anirà aprenent poc a poc. Gràcies. Per començar, suposo que ens podrà ajudar a trobar el camí cap a la Terra, oi? No, ho intentarem. Ho intentarem. Bé. M'agrada el seu esperit, el Feres. Gràcies. Així doncs, observi amb atenció la pantalla tàctica de la nostra nau. Ok. Quines coordinades hem d'introduir a l'ordinador? Ho sap? No. No ho sap. Bona nit, el Feres. Bona nit. De fet, n'hi ha diverses per escollir. La primera, 5/7NM. La segona, 3/UHG. La tercera, 9/O/UK. Què me'n diu, Alferes? La segona. I per què la segona, Alferes? Mira, per... No ho sé, francament, no ho sé. Com que no ho sap, Alferes? Perquè penso que és la més indicada. Pensa que és la més indicada? Sí. Provem-ho. Sembla que no era pas la més indicada, perquè seguim lluny de la Terra. Vaja. Per tant, haurem d'introduir noves coordinades. Escolti quines estan disponibles en aquest moment. 7/6/NG 8/9/K L i 5/3/0 RG. Bé, la 7/6/NG. I per què, el Feres? Perquè penso que és la que ens hi pot portar més directament. Simplement? Sí, no ha provat a sumar els números per saber quin significat poden arribar a tenir? 13NG. Segons el calendari Faiku, per suposat. Doncs no. 13NG? No. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea? Sí, no. Doncs provem-ho. Ordinador, impuls! Sembla que el nostre ordinador no ha arribat a interpretar bé la seva ordre. Torneu a intentar? 7/6/NG. Ordinador. Ara sí. Bueno. Però seguim sense ser a la Terra. Per tant, haurem d'escollir entre noves coordinades. A veure si ara aconsegueix trobar-ne algun de paral·lelisme entre els números i el planeta. D'acord? D'acord. 3/6/R1. 0/5/GG i 1/4/CK. CK, no? Potser la 3/6/R1. Per què? Per què, Alferes? Per la suma de 3... 9R1. No li diu res, aquesta suma? Segons el calendari... Potser és el que més s'hi aproxima. A la seva situació dins l'univers. Provem-ho! Increïble, ara sí! La seva suposició era encertada. Els nostres escàners detecten la Terra a 200.000 quilòmetres. Ho hem aconseguit. I ja hi som en camí. Pels poders que Rai Togobun m'ha otorgat, li concedeixo un punt positiu, que podrà utilitzar posteriorment per equilibrar els seus nivells de força, experiència i valentia. Un cop començada la lluita amb el monstre d'aquest nivell de món salvatge. D'acord, Alferes? Perfecte. Tinent, acompanyi l'Alferes al simulador. Sí, senyor. Tinent, anem. Seqüències de simulació preparades. Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, estem a nivell. M'escolta? Sí. M'escolta? Sí, senyor. Sí, senyor! Vull sentir-lo cridar més. Sí, senyor! Bé. En aquest moment, a la pantalla del seu ordinador, hi pot veure l'estructura metàl·lica i el crono, okay, amb el número que oscil·la de 0 a 99, és així? Sí? Sí? Senyor! Com ha dit? Sí, senyor! Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està. Quin número apareix? El 87. El 87. Alferes, m'escolta? Sí? Sí? Senyor! Es troba la cúpula de Tordamunt, l'està veient? Sí. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristall el desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Llançar una descàrrega d'energia mental. Opció B. Seguir caminant com si res. Opció C. Demanar als bruixots de Federamin un encanteri de protecció. A. Com ha dit? Opció A. Per què? Descarregar una... L'hem entès. No guanya cap punt de força, cap de valentia, però sí un d'experiència. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tordamunt. Davant seu està veient unes escales, hi ha poca llum i escolta uns remors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A. Obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Negar el que està veient i seguir endavant com si les escales no hi fossin. I opció C. Caminar en una altra direcció. Opció A. Sí? Senyor. Bé. No guanya cap punt de força. Cap d'experiència, però sí un de valentia. Alferes! Sí, senyor! Ha arribat el crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el coll. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt poc a poc. I opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Opció A. Opció A. I per què, Alferes? Per poder arribar fins al final. Vostè creu que així podrà evitar l'estructura metàl·lica? Penso que sí. Tan sols ho pensa. No té fe en Rai Togobun? Home, sí, simplement. Alferes! Sí, digui'm. No ha guanyat cap punt de força. N'ha guanyat dos d'experiència i n'ha guanyat un de valentia. Fem un recompte? Sí. No té cap punt de força. Té tres punts d'experiència i dos de valentia, però el seu enemic a aquest nivell l'està veient. És un ossos de vent. Necessitava 8 punts de força, 6 d'experiència i 8 de valentia per destruir-lo, i no els té! Compte perquè s'acosta! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base esperança. Coordinades 40/1/5. Trajectòria de calibració 7. Los Angeles, la Terra. No sé com ho aguantes, la veritat. Mira, no me'n pipis, eh? Estic fart de les teves tonteries, no em deixes mai en pau, escolta! Ja t'he dit que no vull que se l'enterin els pares! I a mi què m'importen els teus pares? Hauries d'haver-ho pensat abans, Marcus! No pensava que això nostre arribés tan lluny, Leo. Tu i els teus complexes d'inferioritat! Em permet, és la meva sortida. Ai, passi, passi! Tu sempre atacant-me! Tu mereixes! La nostra relació no hauria de ser cap secret. Clar, per tu és molt fàcil. No tens una germana a la que decebre. No, tinc una vida. I no vull que sigui un engany. Ai, Leo, tot i així. Marcus, ajudi'm-me. Què és això que li surt per la llengua? Una mena de orinat gegant? Quin horror! Marcus! Marcus! Les notícies de les 12 amb Christian Van. Molt bona nit. Han vist borinots volant pels aires? Doncs no pensin que són animalons innocents. Segons les darreres informacions que estem rebent de tot el país i de tot el planeta, estan rebentant els cossos d'homes i dones de totes les edats i races. Ningú no sap d'on han sortit. Ningú no saben quant temps estaran entre nosaltres, ni quantes vides haurem de perdre. Al mateix temps, el Graal d'Amic Shepherds... Les estàs sentint? Són les ànimes dels humans. No hagués pensat mai que els primers éssers salvatges en manifestar-se a la Terra fossin els escampaboires. Han estat els primers en atacar els humans, però segur que n'hi ha d'altres i que han arribat abans. Altres? Quins? Estic segur que en blindat hi és, i també compassió. El triangle un altre cop. Sí, Cheijau, però ara seré jo qui decideixi el seu destí. Al mateix temps, a la nau estel·lar Arcàngel 2... Ja hi som, senyor. Miri, la Terra. Impressionant. Si entrem a la seva atmosfera, els trastornarem. En Nunki té raó, senyor. Encara podem tornar a Montsalvatge. Ni parlar-ne. Vull veure la cara de l'embriant Guiró quan se n'adoni que som aquí. Mentre no desactivem el camuflatge, seguirà pensant que som a Quadrant Imperial. Bé, doncs no el traurem de moment. Transporto el darrer recluta de la nit, senyor. Endavant! Benvingut novament a la nau estel·lar Arcàngel 2, el Feres Javier Bracero. Hola, capità! Benvingut! Benvingut, el Feres. Per si algun dels seus companys de base Esperança no sap el motiu pel qual estem aplaudint, els li explicarem. Vostè, el Feres, si només vostè, ha aconseguit destruir el monstre del tercer nivell de Montsalvatge. El primer, és el primer. I per tant ha guanyat un ordinador 486. Però no es confiï, el Feres. Pensi. Encara no l'ha guanyat? L'ordinador és seu, però ara ha de lluitar per un viatge a Euro Disney. Vostè pot, el Feres. Això creu vostè, el Feres? Digui alguna cosa. No sé, perquè... Crec que és molt difícil. Alferes, vostè pot. Per què creu que és molt difícil, Alferes? Perquè ningú ha arribat. Ah, però tampoc ningú havia arribat a destruir el tercer nivell de Montsalvatge i vostè ho ha aconseguit. Per què no pot aconseguir-ho amb el quart? No sé. Torero, endavant! Intenti-ho, Alferes. Té fe en Raitogobun? Sí. Totalment? Sí. Faci el càntic de Raitogobun, doncs. Fem-lo tots. Ilvarnak, Raitogobun. Ho has sentit, el Feres? Sí. Si adhereix? Sí. Cantem tots, doncs. Ilvarnak, Raitogobun. El Feres, no l'he sentit? Sí, sí que l'he sentit. No sap la lletra? Ensenyem-li bé. Luarnak Raitogobun. Vinga, tots. Som-hi. Luarnak Raitogobun. El Feres? Què? No sé pas si està massa despert aquesta nit. En tot cas, li has de dir que no tindrà cap punt positiu o negatiu abans de començar la lluita. Aquests són els petits obstacles que s'han de superar al principi del quart nivell de Montsalvatge. D'acord, el Feres? Sí. Molt bé. Tinent, acompanyi-lo al simulador. Tirem? El Feres, vull dir? Encén? Sí. Acompanyi'm, sisplau. Ale. Seqüències de simulació preparades. Mont Salvatge a 3.5 graus. Benvingut al Feres. Hola. El Tornucos està preparat per saludar-lo. No em digui hola, el Feres. Digui una altra cosa. No sé. No sap què dir-li, el Feres? Digui-li qualsevol cosa. El Feres. Què? Saludi el Tornucos d'aquest nivell. Què? Saludi el Tornucos d'aquest nivell, el Feres. Que saludi? Sí. Hola. Ara l'ha entès, ara l'ha entès. Molt bé. Premi la tecla ESC. Sí. Ja ho ha fet? Sí, capità. Molt bé. Així doncs, s'introdueixi el següent codi. I li agrairia que digués sí senyor després de cada número, per saber si ha rebut l'ordre o no. D'acord? Sí senyor. 8. Sí senyor. 2. Sí senyor. 7. Sí senyor. 3. Sí senyor. 7. Sí senyor. 3. Sí, senyor. 3? Sí, senyor. I 6? El Feres Javier Bracero, m'escolta? Sí, senyor. Veu la pantalla del seu ordinador, amb estructura metàl·lica i el crono? Sí, amb el número que oscil·la de 0,99? Sí? Senyor. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número apareix? L'1. L'1. El Feres s'acaba de caure dins el remolí d'estrelles. Les seves entranyes intenten escapar per la boca, pels ulls, gairebé no pot ni respirar. A més, el reflexe de la mar de Merena el desorienta. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels mestres del vent i pregar Raitogobun perquè obri la vertical de l'huracà i se l'emporti. Opció B. Deixar-se endur pel vent. Potser siguin certes les llegendes que asseguren que els huracans d'estrelles porten sempre al paradís. I opció C. Convertir-se en vent i desaparèixer per sempre més de Montsalvatge. La A. La A? I per què, Alferes? Perquè jo crec el Raitogobun. Sí, però no així. Perd 2 punts de força, 2 d'experiència i 3 de valentia. Compte, Alferes, compte, perquè el remolí l'ha portat finalment a Ciutat Yitiulo, on s'amaguen tots els insurrectes. Qualsevol dels edificis pot aixecar-se del terra i destrossar-lo. Aquesta és la millor defensa davant les naus Yeslin. Però vostè encara vola i està en perill. Què vol fer ara? Opció A. Deixar-se caure dins l'edifici il·luminat per la gemma de tots els mots, la de color groc. Opció B. Provar d'aturar-se fent un conjur d'elements xicthius. I opció C. Cridar el nom de rei Togobun en Dilak. L'Arki Wedera! La B. La B? Sí, senyor. Guanya un punt de força. Un més d'experiència. Ai, però em perd 2 de valentia! El Feres. El Feres? Sí, senyor. Després de la foscor de Ciutat Yirtiulo, arriba la fi del món. La llum dels déus l'està veient? Sí, senyor. Les llegendes diuen que darrere de les seves costes no hi ha res més. Res més. Res més, se les creu? Sí, senyor. Vol atrevir-se a travessar-les? Què vol fer? Opció A. Fixar-se en la llum dels déus i deixar-se banyar per ella. Opció B. Submergir-se a les aigües sagrades del port, tot i que pot arribar a morir si la seva ànima no és pura. I opció C. Fer un encanteri de putrefacció que convertirà les aigües en fel de miucs i perens. L'Arcutanac! Opció B. Sí, el Feres? I per què? Perquè crec que la meva ànima és pura. Això creu? Sí. Doncs s'equivoca. Perd 2 punts d'experiència. No en guanya cap de valentia, però sí un de força. Fem un recompte, el Feres? Sí, senyor. Té un punt de força. En té 3 de negatius d'experiència. I en té 5 de negatius de valentia. Això significa que l'escampaboia se'l cruspeix immediatament! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Ordinador, prepari els canons Gobun. Els canons Gobun? Què pretén? He decidit que els terràquis no mereixen seguir vius. Els borraré de l'existència. No! I tant que sí. L'autèntic capità no ho hagués permès mai. Ha! Jo sóc ara l'autèntic capità. Continuarà la setmana vinent. Línia Mega Flash. El telèfon dels videojocs de Flash FM. 906-380-067. La línia que et donarà trucs i codis pels teus jocs favorits. Més de 400 arxius diferents. Amb aquesta línia de Flash FM podràs jugar i sense que res t'aturi. 906-380-067. La línia Mega Flash. Amb un joc telefònic interactiu. Les aventures de Hardware 3.